มีกี่คลองหีดเจ้าข้องขนหีดเท้าข้องเพียหีดภัยข้องนางหีดบ้านข้องเมืองหีดพ่อข้องแม่หีดปูข้องงาหีดป่าข้องลุงหีดลูกข้องหลานหีดภัยข้องเคยหีดบ้านข้องเมืองหีดปีข้องเดือนหีดวัดข้องสงหีดพระข้องนิ่งหีดผัวข้องเมีย14คลองหมายความว่าระบบชีวิตมันจะต้องมีครบหีดบ้านข้องเมืองหมายความว่าการอยู่ร่วมกันในบ้านในเมืองจะมีไล่ไฟแหละไปตั้งแต่เกิดจนตายจะต้องเกี่ยวข้องกันช่วยเหลือกันเมื่อเวลาตายไปปั๊บทางภาคอีสานของเราจะมีคำหนึ่งบอกในคลอง14ว่าข้าวเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเขินเจ็บเป็นกระเพิงผ้ากันใดย่ามเมือหม้อและนั่งมวยหามมให้ห้อมกันเมียนขาบสงสวยสมจูดพร้อมสกามหายทรงถึงในเรือตายที่อยู่ในบ้านเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลามีคนตายบ้านใดบ้านหนึ่งในลุ่มน้ำของภาคอีสานของเราเนี่ยจะเรียกบ้านที่มีคนตายว่าเฮื่อนดีบ้านดีบ้านตรงนั้นมีของดีนะคุณต้องตาดีๆนะจะได้เห็นของดีในนั้นคุณต้องมีหูดีๆนะไปบ้านนั้นคุณจะได้ฟังสิ่งดีๆถ้าคุณทำหูดีตาดีใจดีๆคุณจะได้บุญได้ของดีอยู่ที่นั่นจึงเรียกบ้านที่มีคนตายว่าเฮื่อนดีให้ไปงั้นเฮื่อนดีไปพอไปโม่น้ำพึ่งที่นี่มีพระตายก็ต้องเรียกว่าวัดดีวัดอื่นไม่มีไม่ยังไม่ดีวันนี้ยังไม่ดียังไม่มีพระตายถ้าวันหนึ่งอาจารย์สมภพตายไปโรเดอร์ไปเลยตรงนั้นจะเป็นวัดดีอาจารย์สมภพเป็นพระในดอกตายง่ายดอกคงจะเผาไม่เกิน3วันได้เขียนพินัยกรรมไว้แล้วเอ้าพูดถึงพระบ้างหีดพระคล้องนิ่งหีดวัดคล้องว่าหีดพระคล้องนิ่งก็พูดถึงเรื่องตายเหมือนกันเอามาจากพระวินัยนั่นแหละที่เรียกว่าวัดขันธวัตกะในพระวินัยหมวดคันธวัตกะคันธวัตกะหมวดที่ว่าด้วยวัดต่างๆอุปัชฌาย์อาจารย์จะทำอย่างไรกับลูกศิษย์ลูกหาสิทธิสัตถิวิหาริอันเตวทิศอันนี้ก็มีวัดที่จะต้องกระทำต่อกันเรียกว่าอันเตวสิกวัดสัตถิวิหาริกวัดและลูกศิษย์ลูกหาสัตถิวิหาริอันเตวสิกจะทำอย่างไรกับอุปัชฌาย์อาจารย์ก็จะมีข้อปฏิบัติอีกคือมีคลองนั่นแหละที่เรียกภาษาเราว่าคลองคันลองของชีวิตเรียกว่าอุปัชฌายวัดอาจาริยวัดอุปัชฌาอาจารย์ป่วยไข้ก็ต้องดูแลรักษาอุปถัมภ์อุปถากรักษากันไปจนหายหรือจนตายแม้ในขณะที่กำลังอยากจะศึกกำลังจะลาศึกเตรียมกางเกงไว้พร้อมถ้าอาจารย์ป่วยถ้าอุปัชฌาย์ป่วยศึกไม่ได้พระท่านถือว่าจะเป็นเสนียดจังไรที่สุดถ้าครูบาอาจารย์ป่วยอยู่ไม่รักษาพยาบาลกันสึกไปเลยทิ้งไปเลยคนนั้นจะเป็นคนอาภัพจะทำอะไรก็ไม่อุดมสมบูรณ์เท่านั้นเรียกว่ามีเสนียดเนียดจังไรติดตัวต้องรักษากันไปจนหาหรือว่าจนตายถ้าตายแล้วก็เผาศพกันก็สึกอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาป่วยก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ดูแลรักษาอย่างอาตมานี้ป่วยมา4ปี1เดือน9วันมานี้ลูกศิษย์ลูกหาเอาใจใส่เปลี่ยนเบนกันมาอุปถัมภ์อุปถากถ้าเขาไม่เอาใจใส่ตามอาจาริยวัตรเนี่ยอาตมาตายไปแล้วช่วยตัวเองไม่ได้อย่าว่าแต่พูดไม่ถูกเลยเดินก็ไม่ได้ต้องหามแต่นี้อยู่ได้ด้วยอนุเคราะห์จากพระวินัยจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็นำมาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ลูกหาเรื่อยๆพอเราป่วยเป็นอัมพาตเดินเหินไปไม่ได้กินเองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ปฏิบัติตามอาจาริยวัตรกับประชาวัตรเขาเอาใจใส่ดูแลรักษามิฉะนั้นตายไปแล้วตายไปนานแล้วนี่มันมาจากคลองของพระหินพระคล้องเล่นเอามาจากคันธกะวัตตกะเอามาเขียนเป็นหินพระคล้องเล่นในภาคอีสานนี้ในรูปแม่น้ำคลองนี้จะมีคำหนึ่งท่านพูดเป็นกลอนถ้ามาจากหลวงพระปานจะเขียนเป็นกลอนจะใช้คำว่าหน้าเมืองบวชมาแล้ว ือจึงเป็นพี่น้องลูกพ่อแม่เดียวกันย่ามขาดเขินเจ็บเป็นให้เพิงผ้ากันได้ย่ามมือหม้อและนั่งมวยให้ห้อมกันเมียนคาบสงสวยสมจวดพร้อมทักขี้หน้าให้ทรงถึงในเรือหมายความว่าเจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลรักษากันถ้าหากตายจะต้องไปเผาทำชาปนกรรมร่วมกันไปเผากันหลังจากเผาแล้วยังไม่จบสงสวยหมายว่าสงศพล้างศพทำสะอาดศพแล้วก็สมจุดเอาไฟมาสมมาไฟมาจุดมาเผาที่เรียกว่าชาปนะชาปนะชาปนกิจเพราะว่ากิจเกี่ยวกับกรรมเถานั่นแหละสงสวยสมจุดพร้อมสการหายทรงถึงแต่ชาวบ้านเขาเรียกว่าสงสวยสมจุดพร้อมสการหายทรงถึงสังสการะไปสังสการศพสังแปลว่าพร้อมสะและกับกาละแปลว่ากระทำการตายภาษาบาลีว่าการกิริยาแปลว่าตายสังสักกาละสงสวยสมจดพร้อมสการให้ทรงถึงในเด้อแปลว่าย่ำตายแต่สำหรับพระต่อพระท่านว่าย่ำขาดเขินเจ็บเป็นให้เพิงผ้ากันได้ย่ำมือหม้อและนั่งมวยให้ห้อมกันเมียนข้าวสงสวยสมจุดพร้อมทักขี้หน้าหายทรงถึงในเรือเมื่อเผาเสร็จทำบุญหาการเรียกว่าทักขีนานุปทานเพิ่มบุญให้แก่กันและกันยานบุญพุทธะอันนี้เป็นหน้าที่อาตมาป่วยๆคล้ายๆก็ต้องมาร่วมมาทำหน้าที่ร่วมกันทีนี้ป่วยๆนี่มีหลายแห่งหลายองค์ที่มรณภาพไปใครๆก็มาจ้องมานิมนต์อาจารย์สมภพไปแสดงธรรมในงานศพเวลาอาจารย์สมภพตายไหมคงจะเยอะแยะหมู่คณะจะมาเผามาสังสการมาแสดงธรรมเพราะเราได้เพาะได้หวานได้กระทำเอาไว้แล้วเอาละทีนี้พูดถึงหีดบ้านข้องเมืองหีดวัดข้องว่าหีดพระข้องสงก็เก่ามาแล้วเกี่ยวกับการล้มการตายมาพูดถึงบ้านเราในงานเช่นนี้ถือว่าเป็นงานที่คนไทยเราทางภาคกลางมาท่านจะกล่าวว่างานศพเป็นงานอัปมงคลต้องใส่ชุดดำมาไว้อาลัยไว้ทุกข์แต่ในทางภาคอีสานไม่ใช่ดังนั้นถือว่าเป็นงานมงคลนะไม่ใช่งานอัปมงคลมังคาลังอุตมังเศรษฐังกรณียังกิจกรรมอันนี้เรื่องราวอันนี้เป็นเรื่องราวอันประเสริฐอันดีอันงามไม่ใช่เป็นงานอันเลวร้ายนะเพราะความตายนี้ไม่ใช่ความเลวร้ายในทัศนะทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นความยุติธรรมที่สุดของธรรมชาติมอบให้ทุกชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นพระราชามหากษัตริย์คนยากคนจนไม่ว่าคุณจะเป็นคนยิ่งใหญ่มโหฬารขนาดไหนก็ตามหรือจะเป็นคนเล็กๆชั้นรากหญ้าจะได้รับความยุติธรรมจากความตายคือตายคือกันตายคือกันเลยงานนี้ถือว่าไม่ใช่งานอัปมงคลเป็นงานสิริมงคลด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นในงานตายบ้านใดที่มีคนตายพระอิสานจึงระวังเฮือนดีให้ไปงานเฮือนดี หนุ่มสาวก็จะต้องไปทำไมจึงเรียกว่าเฮือนดีบ้านดีถ้าพระตายก็เรียกว่าไปงานวัดดีเพราะตรงนั้นมีของดีแต่ไปแล้วเราจะต้องไปเอากำไรเรียกว่าได้ของดีจากป่าช้าได้การพัฒนาจิตวิญญาณจากงานศพเพราะงานศพเป็นงานมงคลในทางพุทธศาสนาถืออย่างนั้น นี่จะเล่าให้ฟังใจเย็นๆเมื่อเวลาตายหน้าที่ตรงนั้นจะมีของดีพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้จะได้ออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ตั้งพระศาสนามาสั่งสอนเราทุกวันนี้เพราะได้เห็นของดีอันนี้แหละเห็นอะไรเห็นคนตายเห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บไข้เจียนตายแล้วก็เห็นคนตายสี่อันนี้เรียกว่าเทวทูตมาเตือนใจให้สลดสังเวชถึงชีวิตเราก็จะเป็นเช่นนี้ก็เลยคิดหาทางที่จะแก้ไขที่จะก้าวล่วงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้าเรียกสิ่งนี้ว่าเทวทูต ทวะแปลว่าประเสริฐทูตทูตะแปลว่าผู้บอกข่าวเทวทูตแปลว่าผู้บอกข่าวอันประเสริฐเทวทูตมี4คนเกิดใหม่เทวทูตที่1คือคนเกิดเทวทูตที่2คือคนแก่เทวทูตที่3คือคนเจ็บไข้กำลังเจ็บปวดรุนแรงโอยๆอยู่นั้นเทวทูตที่4คือคนตายเมื่อนานๆจะมีคนตายคนโบราณจึงบอกให้ไปที่นั่นไปที่นั่นจะเห็นของดีเป็นเฮือนดีเป็นบ้านดีวัดดีจะต้องทำตาดีๆนะจะได้เห็นของดีจะต้องทำหูดีๆจะได้ฟังสิ่งที่ดีๆงามๆจะต้องสลบทั้งเวทเข้าไปถึงจิตใจจะได้กำไรจากงานศพเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่างานศพจึงมีพิธีแปลกๆไปก่อนจะเผาก็มีการไปถึงก็จะมีการไหว้ศพไหว้ศพแล้วเวลาจะเผาก็จะมีการเปิดโลงให้เราล้างหน้าทางภาคอีสานให้ล้างหน้ากันด้วยน้ำมะพร้าวทางภาคกลางนี่งามมากกิจกรรมอันนี้เจริญมากมีข้อคิดมากให้ล้างมือเรียกว่ารดน้ำศพไปก็ไปไหว้ศพจุดธูปจุดเทียนไหว้ศพแล้วก็เอาน้ำไปลดมือศพนี่ตาดีๆดูเข้าไปลึกๆจะได้เห็นของดีตรงนั้นญาติโยมที่เป็นผู้หญิงคงจะเคยคลอดลูกมาเคยคลอดลูกมาหลายคนโยมผู้ชายที่ไม่เคยคลอดลูกไม่เคยมีลูกก็จะเห็นคนเกิดใหม่ๆนั่นคือเทวทูตเคยสังเกตไหมเมื่อเวลาเราเกิดมาใหม่ๆเด็กเกิดใหม่ๆเด็กคนนั้นจะกำมือมาตั้งแต่ในท้องตัวแดงๆเกิดจะกำมือมาแล้วก็ร้องไห้ตั้งแต่เริ่มเกิดพอโผล่ธรณีออกมาพอรอดออกมาจากครรภ์มารดาก็จะร้องไห้จ้าเสียงร้องร้องไห้เป็นเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์ของชีวิตถ้าเกิดมาไม่ร้องไห้แปลกประหลาดมันก็รถเข็นรถที่ติดเครื่องไม่ได้ออกมาจากอู่จะทำให้พ่อแม่จะทำให้หมอตำแยสงสัยหัวมันตายแล้วป่ะ จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่เด็กตายแล้วหรือเกิดมาไม่ร้องไห้หมอตำแยเห็นเด็กเกิดใหม่ไม่ร้องไห้เขาจะจับขาหัวห้อยเหมือนหัวข้างขาวเหมือนหัวข้างขาวเอาหัวห้อยลงแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปในปากมันควักเลือดออกมากลัวว่าเลือดจะไปอุดปากแล้วจะมาตบโตนให้เด็กร้องไห้มันนักเลงสุรานักเลงขี้เหล้าเวลาเปิดจุกฝาขวดเหล้าไม้ก๊อกมันไม่ออกก็กระแทกตัวมันปึ้งฝามันก็กระเด็นออกก็ลินมากินแต่นี้หมอตำแยจะตบตูดเด็กเกิดใหม่เอาหัวห้อยลงจับขาห้อยแล้วมือล้วงเอาเลือดออกจากปากมันก็จะร้องไห้จ้านั่นแสดงว่ามีชีวิตแล้วนั่นเสียงสตาร์ทเครื่องของชีวิตเกิดขึ้นเสียงร้องไห้เป็นเสียงแห่งความทุกข์นะเสียงหัวเราะเป็นเสียงแห่งความสุขจำได้ไหมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าชาติปีทุกขาเกิดเป็นทุกสี่จึงร้องไห้มาถ้าเกิดมันเป็นสุขมันก็ต้องหัวเราะมาสิหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่ามาสิแล้วพวกฝรั่งมั่งค่าพี่น้องชาวศาสนาคริสต์ศาสนาอื่นที่ถือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างก็อดเคเซอร์พระเจ้าเป็นผู้สร้างมาถึงวันที่เขาเกิดเขาจะมาระลึกถึงคุณของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเขาเกิดเขาก็ขอบคุณพระเจ้าเขาก็จะมาจัดงานวันเกิด Happy Birthday to you Happy ไปกับความสุขสันต์วันเกิดมัน Happy หรือเปล่าล่ะวันเกิดมันมีแต่ร้องไห้นะมันเป็นเสียงของความทุกข์มันน่าจะร้องใหม่ว่า Suffering Birthday to you ว่าอย่างนี้ขออภัยพูดภาษาฝรั่งนิดหน่อย Suffering แปลว่าทุกข์ความทุกข์ในวันเกิดไม่ใช่มีความสุขหรอกมันร้องไห้มาตั้งแต่ในท้องก่อนที่ลูกจะร้องไห้นะแม่ร้องไห้ก่อนแล้วแม่ก็ทุกข์พอแม่โอ้คลอดลูกไม่ใช่ธรรมดานะพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ทรงตรัสในอานิยสูตรท่านบอกว่าความทุกข์ผู้หญิง5ประการผู้ชายจะไม่เคยทุกข์เลย5ประการมีอะไร ไม่ขอลาไปจนหมดขอลาข้อหนึ่งห้าประการในจำนวนห้าประการทุกเพราะการคลอดลูกผู้ชายไม่เคยพบแต่พบที่ไหนแล้วพวกเราไม่เคยมีลูกไม่เคยตั้งท้องตั้งครรภ์ผู้ชายเวลาคลอดก็ไม่เคยคลอดกับผู้หญิงก็เลยไม่รู้จักทุกข์ในการคลอดนั้นเป็นยังไงผู้หญิงบางคนเขากำมัดแน่นกัดเคี้ยวกัดฟันเบ่งตาสวดตาดุนเหมือนตาจะหลุดออกมาพอคลอดลูกออกมาอุ้ยเลือดไหลออกเป็นตั้งครึ่งกะละมังครึ่งคุกบางคนก็ร้องห่มร้องไห้จะหาว่ามีความโศกได้อย่างไรอย่างนั้นแหละมันเป็นทุกข์ความเกิดนี่ก็เป็นทุกข์แล้วเกิดมามีกรรมมือมาตั้งแต่ในท้องนอกจากกรรมแล้วเป็นยังไงโตมาหน่อยพอดิ้นกระเดวกระเดวได้ความได้บ้างคานได้บ้างเอากำปั้นมากินกัดกำปั้นตัวเองนอนกัดกำปั้นอมมือพ่อแม่เป็นห่วงก็ต้องมาทำถุงมือใส่ให้เด็กกลัวเด็กจะกัดแต่กำปั้นกลัวเล็บเด็กงอกมันจะบาดผิวเด็กเด็กก็จะได้กัดถุงมือกัดเพื่อจะกินกำปั้นพอคว้าอะไรได้ก็เอาใส่ปากหมับได้รองเท้าก็เอามากินจาระปัสสาวะคว้ามาได้ก็กินเกิดมามีกรรมจากกรรมแล้วก็มากินจากกินแล้วไปไหนโตมากว่ากรรมพอเริ่มรู้จักแบบ้างแล้วจับใส่ปากกินพอโตขึ้นมานี่หน่อยก็รู้จักเลือกกินแต่สิ่งที่อร่อยอร่อยไม่กินรองเท้าไม่กินอุจจาระอีกแล้วทีนี้จะกินอะไรกินรูปกินเสียงกินรสกินสัมผัสผู้หญิงเห็นผู้ชายสวยหล่อผู้ชายเห็นผู้หญิงสวยอยากจะกินอยากจะบริโภคกันเรียกว่ากามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสจากกามมากินจากกินมาสู่กามจากกามมาหน่อยก็มาสู่เกียรติอยากจะเป็นใจเป็นตัวมีหน้ามีตามีชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอเอาแล้วดิ้นรนยื้อแย่งควายคว้าแสวงหาอยากจะมีเกียรติสุดท้ายตายแล้วไม่สนใจเรื่องเกียรติเรื่องกามเรื่องกินเรื่องกรรมก็ไม่จะไม่กรรมแบเพราะฉะนั้นทางภาคกลางเวลาไปไหว้ศพแล้วจะต้องไปรดน้ำศพรดน้ำศพก็โลเข้าที่มือเป็นปริศนาให้เราเห็นว่ามือคนตายไม่เหมือนมือคนเกิดคนเกิดเขากำมือมาตั้งแต่เกิดเวลาตายทุกคนแบมือคนตายไม่กำแบคล้ายๆกับจะสารภาพต่อโลกอันนี้ว่าฉันตลอดเวลาที่ฉันเกิดมาในโลกนี้ฉันดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาควายคว้าเอากินเอากามเอาเกียรติอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นสุดท้ายฉันไม่ได้อะไรเลยฉันยอมสารภาพต่อโลกว่าฉันไม่เอาอะไรไปฉันส่งคืนให้แก่โลกแก่ธรรมชาติจึงแบแต่คนเป็นๆก็ยังเอาไปยัดใส่ปากเขาอีกเลยว่าเงินปากผีเอาไปจ้างยมพบาลไม่เอาดอกเสร็จแล้วเป็นยังไงสรุปแล้วชีวิตนี้จะมีสุขทุกข์ล้ำแค่กรรมแบเท่านั้นเองกรรมเมื่อเกิดมาแบเมื่อตายเพราะนั้นงานตายจึงถือว่าเป็นงานที่มีคุณมีค่าในงานศพพูดถึงตนนี้คงจะต้องยาวสักหน่อยถ้าที่เวลาเรามีอีกนิดมีเรื่องเล่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บันทึกไว้ชัดเจนในพระไตรปิฎกอุปริปันธมัชฌิมนิกายแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่504หน้าที่334มีโอกาสอยู่ใกล้วัดใกล้วาหรือไปเยี่ยมวัดป่าขอยืมท่านเปิดอ่านดูก็จะเห็นไม่ใช่เรื่องที่อาตมาว่าเองเกี่ยวกับงานศพนี่มันมีคุณค่าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงเคยเล่าเรื่องอันหนึ่งไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนหนึ่งว่ามีบ้านสองหลังทะเวอาคารังบ้านสองหลังหันหน้าเข้าใส่กันมีประตูตรงกันมีบันไดตรงกันคนที่มีตาดีๆไปยืนอยู่ตรงกลางบ้านระหว่างสองหลังนั้นจะเห็นคนขึ้นคนลงคนเข้าคนออกอยู่ในบ้านสองหลังนั้น ฉันใดเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังมาจากสมณพราหมณ์เราอื่นเราเห็นเรารู้เราประจักษ์แจ้งโดยตัวเราเองสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาตายไปเกิดมามีผิวพรรณมีผิวพรรณงามมีชีวิตอันดีงามอยู่เย็นเป็นสุขมีอาหารอันปานี้พรั่งพร้อมด้วยเครื่องบริโภคอุปโภคเพราะกรรมดีที่เขาได้กระทำกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเขาได้มาเกิดสู่โลกนี้เขาดีงามอย่างนั้นและเราเห็นคนที่ตายไปจากโลกนี้ด้วยกรรมชั่วก็ดีด้วยกรรมดีก็ตามเขาไปรับทนทุกข์ทรมานรับกรรมของเขาอยู่ในนรกในทุกขติและเขาไปเสวยความสุขอันเป็นทิพย์บนสุคติสวงสวรรค์เราเห็นถ้าเราให้ฟังหลังจากนั้นท่านก็เล่าต่อไปว่าตอนนี้มันจะมาเกี่ยวกับพวกเราที่กำลังมางานศพเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายเมื่อสัตว์ทั้งหลายตายไปคำว่าตัดสัตว์นี่อย่าโกรธนะอย่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าดูถูกมนุษย์นะอันนี้เรายังไม่ได้แปลภาษาบาลีเรียกว่าสัตตังสัตโตมันแปลว่าผู้คล้องอยู่ในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายผู้คล้องอยู่ในวัฏสงสารยังไม่พ้นไปจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายท่านจึงเรียกว่าสัตโตตั้งแต่เทวดาตั้งแต่พรหมโลกมาท่านก็เรียกว่าสัตว์แต่ที่เราเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานมันคนละอันกันอันนั้นมันก็คล้องอยู่เหมือนกันแต่มันเป็นสัตว์อีกชนิดนึงเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานร่างกายมันไม่เหมือนเราเดรัจฉานโนไปว่าขวางมันจะเดินขวางมันเดินเอาหัวไปทางทิศตะวันออกร่างกายมันจะขวางทิศเหนือทิศใต้ถ้ามันเอาเดินเอาหัวเอาหน้ามันไปทางทิศเหนือร่างกายมันจะขวางทิศตะวันออกตะวันตกจึงเรียกว่าติรัชฌานไปขวางสัตว์จะเดินขวางแต่สัตว์มนุษย์เรานี่จะเดินตั้งมันก็เลยแปลกกว่าเขาหน่อยเรียกว่าวิเศษโสเป็นสัตว์ที่ไม่เหมือนสัตว์เหล่านั้นพิเศษนั่นแหละแต่ก็ยังคล้องอยู่เหมือนกันแต่สัตว์จริงๆนั้นแปลว่าผู้คล้องพระอรหันต์เท่านั้นไม่คล้องในบุญในบาปในนรกในสวรรค์ในสุคติในทุคติปาปะปุญญัสสะปะหินัสสะนิชชาโตปรินิพุโตถอนทิ้งทั้งบุญและบาปเสียได้เป็นเครื่องคล้องทั้งสองอุโพสังขังปริมุจจติหลุดพ้นจากเครื่องคล้องทั้งสองอะไรเป็นเครื่องคล้องทั้งสองคือบุญคือบาปไม่ต้องไปไหนมาไหนไม่เกิดไม่ตายไม่เป็นไม่มีอภูตังอาชาตังไม่เกิดไม่เป็นนะจุดติงนะอุปติงไม่อุบัติเกิดไม่จุติไม่เคลื่อนย้ายไม่ไปไม่มานั่นคือพ้นจากความเป็นสัตว์คือพระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์หมดเยื่อใยที่จะลงไปเกิดแต่พวกเราก็ยังเป็นสัตว์อยู่ขออภัยพูดเรื่องสัตว์ก็ยาวภิกษุทั้งหลายเราเห็นสัตว์ทั้งหลายตายไปแล้วไปไหนฟังให้ดีฟังเลยคิดนายนิรยาบาลจะนำเขาไปสู่พญายมบาลมันมี2บาลนะบาลหนึ่งเรียกว่านิรยาปาราภาษาบาลีนิรยาปาราเรียกเป็นภาษาไทยว่านิระยะบาลปากอาตมายังไม่เข้าที่นิระยะนั่นแปลว่านรกปาลาหรือว่าบาลที่เราเรียกว่าบาลแปลว่ารักษานรกไปเป็นภาษาฝรั่งก็เรียกว่าเฮนคิปเปอร์ผู้รักษานรกทีนี้ในนิระยะบาลนี่เมื่อเอาคนหรือสัตว์ที่ตายไปก็จะจูงแขนไปหายมพบาลอีกทีนึงมันมี2บาลบ้านหนึ่งเรียกว่านิรยาบาลบ้านใหญ่อยู่บนโน้นอยู่บนยมโลกนั่นเรียกว่ายมพบาลผู้นั้นใหญ่เป็นคิงเลยเป็นกษัตริย์เป็นผู้ยิ่งใหญ่คนทำบาปนิรยาบาลจะจูงไปหายมพบาลมาว่าสัตว์นี้ไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาไม่ปฏิบัติชอบต่อเหล่าสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ไม่เคารพผู้หลับผู้ใหญ่ทำกรรมชั่วโดยกายวาจาใจกับผมจะเอาสัตว์นี้ไปลงโทษว ่าอย่างนี้ไปลงโทษไปไหนไปลงนรกไม่ได้ว่าเอาเองนะพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านบอกว่าตะเมนังภิกขเวนิยะปารานานาภาสุขเหตวายมัสสรัญโยทัสเซนติแปลว่านายนิรยาบาล นั้นจะจับแขนคว้าแขนเข้าไปจูงไปกระชากลากคูไปพาหาสุขเหตวาจูงแขนไปนำไปยมัสสะหาพยายมยมัสสรัญโยทัสเซนติไปโชว์ไปแจ้งต่อพยายมว่ายังไงอายังเทวปุริสุอเมตโยอาซามัญโยอภมัญโยนกุเลเชธาปจายีขออภัยว่าภาษาบาลีนิดหน่อยมิฉะนั้นจะหาว่าเอาเองว่าตามพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้ท่านตรัสอย่างนี้อายังเทวปุริสุอเมตโยอเปตโยข้าแต่เทวบุรุษบุคคลนี้คนคนนี้ไม่เกื้อกูลต่อมารดาไม่เกื้อกูลต่อบิดาฟังแล้วคิดให้ดีนะนรกสวรรค์อยู่ตรงนี้อยู่ที่บิดามารดานี้อเมตโยอเปตโยไม่ปฏิบัติชอบต่อมารดาต่อบิดาอาสามัญโยอภมัญโยไม่ปฏิบัติชอบต่อเราสมณพราหมณ์นักกุเลเชษฐาปจายีไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลทุกวันนี้มีการเคารพไหมอิมัสสะเทโวทันทังปณีตุข้าแต่เทวะข้าพระองค์จะเอาเขาไปลงโทษภิกษุทั้งหลายเราสัตว์เมื่อได้ยินว่าตนเองจะถูกลงทันก็จะมีความกระสับกระส่ายหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายอยู่เบื้องหน้าตอนนี้กลัวแล้วนะกลัวจะตกนรกแล้วนะกลัวแล้วว่ายังไงตรงนี้พระยายมจะเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่นิรยาบาลตัดสินนิรยาบาลมาเอาไปเฉยๆพระยายมเห็นสัตว์เหล่านั้นตกใจร้องไห้คร่ำครวญกระสับกระส่ายกระวนกระวายกลัวนรกกลัวภายในนรกก็จะพูดปลอบใจถ้าว่าภาษาลาวว่าอ้อยอ้อยบ่หายานจะบอกว่าพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ้ยแม่มหาจำเริญพ่อจะตกใจไปเลยแม่จะกลัวไปเลยพ่อยังไม่ตกเดี๋ยวนี้ดอกยังไม่ได้ลงนรกเดี๋ยวนี้ดอกแม่ยังไม่ตกนรกเดี๋ยวนี้ดอกดูสิพยายามปากหวานนะทำให้สัตว์เหล่านั้นหายกลัวใจชื้นขึ้นมาแล้วก็บอกเจ้าจงตั้งใจดีๆฟังเราจะถามเมื่อเจ้าเป็นมนุษย์ตาไม่บอดหูไม่หนวกเจ้ารู้เรียงสาแล้วเจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมตรงนี้ระวังให้ดีเมื่อกี้คาไหว้ศพนะจึงมีคาถาไหว้เทวทูตเนี่ยคือคาถาไหว้ศพพวกเราได้หรือยังยมพบาลต้องถามเคยเห็นเทวทูตไหมเห็นแล้วมีความคิดอย่างไรถ้าใครตอบไม่ได้ว่าไม่เคยเห็นและไม่ได้คิดอะไรตรงนี้เตรียมตัวตกนรกให้ดีๆมีคำกล่าวพูดจะขึ้นสวรรค์ก็เหมือนกันนี่เดียบาลบอกว่าสัตว์นี้บุรุษบุคคลนี้เป็นผู้เกื้อกูลต่อบิดามารดาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพสมณพราหมณ์ทำบุญสุนทรทานเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลฟังธรรมจำศีลผู้พึงชอบด้วยการประจายใจข้าแต่เทวะข้าพระองค์จะเอาเขาไปขึ้นสวรรค์คนนั้นดีใจยิ้มหน้าบานพระยาจนก็บอกว่าช้าก่อนยังไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวนี้พ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญอย่าเพิ่งยิ้มอย่าเพิ่งดีใจบางทีเจ้าอาจจะตกนรกก็ได้ตรงนี้ดีใจก็ตกใจขึ้นมาหมายความว่าถ้าดีใจเกินไปมันจะไม่มีสติถ้าเสียใจมันก็จะหมดสติมันจะจำอะไรไม่ได้จะขอถามซะก่อนก่อนที่จะขึ้นสวรรค์หรือจะลงนรกจะต้องถูกถามเรื่องเทวทูตสูตรนี้จะมีคำว่าเทวทูตสูตรอุปริปันนานมัชฌิมานิกายบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่504หน้าที่334อย่าไปซื้อเลขซื้อหวยนะแล้วคอยฟังต่อไปว่าคาถาเทวทูตว่ายังไงหนังสือประเภทนี้ถ้าโบราณในภาคอีสานในเขียนใส่ตัวทำใบลานบางแห่ง6ผูกบางแห่ง9ผูกบางแห่งถึง12ผูกเวลามีคนตายพวกเคยบวชเป็นที่เป็นจานจะมาเทศเรื่องนี้อ่านหนังสือพวกนี้ให้เราฟัง หรือบางทีจะต้องมาเขียนคาถาเทวทูตใส่ปากคนคนตายมันเกี่ยวกันยังไงคอยฟังกันต่อไปความจริงที่มีสูตรยาวๆที่เรื่องเทวทูต